diyare rodi achuma ketu gen kuyari gen nasin chi sabak bono Like gonata ka todi vast gere of die sunshine mangana makkeiga through a cool. ketu gen de kuyari go ye kadu yamma tu kadia chiru fuibere nya kianda ame chiru fuibere chimi sato Okay, well, Iwante to ya manso mere ege tabu ge koro kwa Dani Elisa ano ibere Ike bungo kia kia ikomi na bitoto na ikomi na bine Onde to yu mori istigango so mere Kumina isa tuige kwa tewa iga. Naende nkarora maroro. Ana abo tuko. Oyo amonga buna umwana umwanya bantu. Ogo cha mwana amare. Aiguru. Aga ikange. Ase umonturia umokoro kwa matuka amange. Akaretua. Ase ubo shubwaye. Kumina inye. Ero yyo. Akae kubua kugamba nobo nene nobo ruoti erinde abantu bonsi nebisaku n'abantu bemenwa ao bamukolere obugambi bwaye nobwa kale na kale bokoera nobo ruoti bwaye tiboko bugwa amina amena nande nsome isano isatu ikumi n'isano ibiri Kani isana sato, ikumna isana ibele. 17, naro ige gote. 17, naro ige gote waiga. Asa yu, aga. Ase, na teneine. Ekera igete, ase inde. Nka ondoka. Nka wainse mau mama. Kurende umonja. Agantebi. Aye mwanya bantu. Manyanga. Okorora kulia. Nigo wokuoro kia. Chingaki. Kio mwelio. Iyo mwono. Ande nisomere. Okora kwa batumu kumisano hivere. Mero ngeitatu. Pakitatu na kemo. Sana ebire merongi tatu nero igego tewa iga. Ebiro biria, yogo tamanya, asa ayoni ya iga umbeti, unataro ochi. Kure ende bono, nkura andiriare, abandu bonsi, abakira ase, baunjoke. Ekiagara, wei, Ube kire li tukeli agocha. Rabanto bense kina. Asoboronge ase abantu bonsi. Oko semeria ase okuboki wa kurua asaba akule. Yamano. Ande ente tuwano, onsomei vungu bibere, erinde tukore rolo, lotu mawe cha akaya tuwa tegete. Nsomele, oba korinto ya kabere, isano, ikimungu yekuni. Oba korinto ya kabere, isano, ikimungu yekuni. Nero, yego tewa, uyubu watu mwana tigami uti. nga kine to wenere te intu twensi boro ki wase obosyo wekero wekie kina ya Kristo edio kera omonto anyore korengana muna ale wakora ase umubero oye onye kari umubero oye onye bire ebiya wose onye bire ebibe Diamano baba soko somo koko kisa tigago sese ni ase otemo guate ni. Bueno, abana ba minto digo na taka to enda mo asa mangana ya. Didi tu aligere dia ase ekero tu aruwa kasi sabi chito. Etu anya ete nga umwa kuhiri fwe mo chimi ya isa anesa tu na meongene nene. Nariyo amatuka alia chiri huivere nyamiti miisa to aliko nyara kwa akoera kuse miyake ya chirufu ibele chimiisa to nari aliko nyara kwa akoera na tukalige kukarora ekero matuka ya aloji koera uguate kana ne esabu nobo somi muna obo lingoli ba akorete ilo yobo bani obo iga ni igo bwa aliko nyara kwa abo kuro kinga Yesu Kristo ngo charenga so wiko bwense eriyo anya aloche kusiria ebibe byonse pina kubitinya kuro aso wiko bwense igo enambe nyinge ekanyara kwa ba etuyari gania asenge ncho na Yesu Kristo ngo charenge umutinyuri kumichi tarike merongi vire nisato amin merongi vire nebire aso mwakoria 1844 ekene abantu bakayigwa bya bande bakeyarigani abantu bakangama bari kuangama abantu bakora what they could erinde banyako bakuya ban asubo cyakwa asubo ikobwense nirese Ditele ikane kitali keji kiraika abantu esu Kristo ekenya rekobuje bona zeni cyata akese okonora abantu bakanyora okoba disappointed ose okogechiwa okonene mono abantu bakagechiwa enyo yabange gakwa abantu bakemincha abantu bagasoka kuruwa kuteka ekiagra akanyire omanene obote chitu kunya kubucha na singe nteyo onye bare ngororo bari kunywa bakaira na kunywa onye bare ngo baro kira chie ayo kwa ti nambaje kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Muted. Unmuted. Muted. Molisi wata star six. Wata star six yo Molisi. Police Water Star 6. Unmuted. Yes. Hello? Hello? Hello? Hey, we're going Muted. Atango star 6. Rejo bata star 6. Hello, kwani wu? Yeah, kwani. Yega kya ba mintun ki bana mago korera yega ba. Ni uti ki si mi cheno na inchi ni bwata. Ba bata na ende ba kire ende. Abana ba minto yambaye na kiriye kene kya mangana niki kiri bona ara rakinse isano ibere nyainde kinsa 11 nabukire asindrinjo tokonya kone nkya erinde tonyore nkya munene itarote ukonogwe ogwetirana okonene kamurancha abana ba minto kaki uwa chire ngango tegele rogo ucha tegele la tago ucha aga igu igore nga nigo igore te e konferensiore seitani ugo tebeleria waso hawa kwa levi intu vya hevi yao kota igu tegele la kwa la paka kwa ro siri ugi wachanda umu sangele rikano oro chobo ora ale chinsa isano ibere obo ke chinsa ikumi na yamu chinsa ile nga kwa rara chinsa inye kwa abu nilama chikasia na hiyo ya okoleka na senge ncho ibo ya nga nchinya sawa itatu vetire ili tokuwane lakini ona abate ya sobo ruru na mariganga ki kamura anche onye wa onye tui weti wa tegerele tigara nyumba tigara ko tawi gore ai gendera ko le bintu biao tago tebanga ni gogo soa conference ko tegera gendera te bintu biao ono nga kibire ngera libira abuate ko ko le bintu yesa ga teba to go sab tu masters tago ko le aba nene ba bere onyare no ko ngainereria na kinga kitinyenge saida na bato tebere idigo miyake yo situ abiyo toko vene conference umonta wakungene anya aku setani akata mwanga igoro soro kogendeta wakore gashi nse media nese mende conference ya gerete wano kende nke yoko iwa wano timaiti sinatigera timaiti sengo chakira anyway oh God, I saw it at Wazi. Yes, Avango. Please, Nyasango, Conyard. Tanya Sai. Umwana no mo ikomo chenu na inde tuwa chifasora, ria kabela sobu zibu hao. A topic ye nengkongi, na aiga no obo kere o okoroka wose enkore kerera so kuye na weto nyasaye muna abana bawo na mono muna abanyanjo abibekiranye bagende de koligereria na kiyeso kristo itwa seta sa cheno acheno kigima aso gokora emire moyo moyo na kokoro oso akakoro na gote kuya abana bawo bona senge nkeyo satan ta kokoka kigima agoto omorende keto gende te gotegera mangana aya iga gende te gwetira asabandi ba minto na gotebereria na koleta mariogi ne buruburu erinde nto nyaka batoko iwana na nto nyore kenik na kira nyaga nya so ito nincho yo mobo gosino ryo yo minto oro yo mobo anchire gotumika aso sari musangire kanu etu asabira ma labene nyasaye na kira yomo itanya alako vuku inyuria na kororanga ngakiera ngani ngakiero bosera ngani asai ekirago cha se nyumba yao otegerera na kuiberi ogiria tuwa mweko matena watu wa wakera liko vono weka na karasuwe weso kisto magoria amina 1844 enate vanga nyasao ito ekiraba antara vange vye aliganeti ya sogo ucha kwa yeso kristo tivanya alako yeso kristo tanya alako vogo ucha wono wakanya alako vako gechiwa wakairana abande wakairana maega abande wakairana ase emegoko yensi abande wakairana wagaswako lia wagaswako nywa wagaswako nyoma wagaswako nyomeriwa ase ngenchonga wakagenda aso umo ichano monen ngenchende wakanyora umo ichano monen ega songo bawate wanga wakanyora degrade disappointment ingile keki nege ndo kiri kuwaganyeretie kuse kuwaganyeretie tiwake nyora na senge nche yivona vange babo na wabarete igo asoko gechua kore igo na asenge nche yu vivya toka ligerulia toka nyorana ekero omwako yo igo igete ekiara ntua ligerulia kuruwa ojika muna kukuru wakuruwa umuru otuweko kwa Texas na baeresete na nkabateria nga kuru mwako lio chimenye na mawangetano nisano hivere nima yesa atara hivorua pako mwaka chimenye na mero nisano hivato tukalige tukarora yeso kristo amine ekaru ya Jerusalem kwa gachwa na ekaru ya gache tuwe kubwate kananobo banivu aliko kwa nilake tuwa ligete ya seketabu kiliki ya Jeremiah iyo tuwa noche kukwane ranga haba israeli kuhiruba arenga se obo somba emiaka chuhike emerongeta anyebele chuhike emerongeta anyebele niko tuwa nyawete niko chiarego ira emiaka chimienye na merongo kianda na emiaka chimienye na merongo kianda yoko kurusia se chuhivele chimeisa to niko tuwa konyora ha niko chiarego tigara emiaka eria moche mianana na ikumi no tuwa agete saa na voi go tukaligere lia tukaroranga umuako lia emerongebele na isano hivere AD yesu akanyara kuboko batiswa umuaka uye emeronge tatu na yomo yesu itaka wangua somo sarava na umuaka uye emeronge tatu na inye AD yesu stivana agaakwa magena na ogo toleka okanganya kuruwa sawa ya uti kukasawa sawa antubebisaku na umuako yu elfuwe ya mo na mia ine arugane na ine yeso akanyara kwa ogo chaka ekina wono gaiga ekero umuonginato somera sege tabu kerigia dani erisa ano hivere eke mungo kia yekipo niga agote vanga erio nkarora umuano umuonto munu umuano umuanyabana akanyara kwa ogo cha ase umuano umuanyabana wa matuka alia makoro akanyara kobo ocha sobo sibwane na akalie lia karoro obwate chinguru okoye gunobo nene okoye gunobo ruoti na abantu bonsi nebisa kubyonsi ne chibuga chonsi pi chikanyara kwa chiko mokorera omuntu bwe miaka omuntu bwa matuka alia makoro mingo iga abono ligonte tushya ko genda amo omuntu bwa matuka alia makoro mingo iga iganje nyasa monyene ekiagere kero soma Danieli yo nkoere sar kegima oyo ikaransi tebwa matuka makoro ni mwoyo oyo nyasaye ile ndo kende na ndo twaligere lya ekero Danieli akumeletia mangana yaiga akanyora akaroroboro libonde ase Danieli isa ndo te komne isa na ibere omot mu maraiko liga dirie ya gacho komwereza nga ayo mwana omwanya bantu digante twaligere linga oboro liobona koete nigo bukuru kiguru yechi amatuko ya mwaerio chingaki cho mwaerio amara kwaro che gosana kwaro keretie niga ari kwaro che karo kwara ile butuko niga kwaro kia iguru yechi ngaki cho mwaerio marora na ya nga omoga kori karansete ekerogo kie oribwa matuka mango ikaransete niga kwaro kia ekina kero chiko chaka chingaki chiche cho mwaerio wana tachie tiko tigera agagwe na ende Paulo nere nkomentare nkwana twali irikuva sheta mkioka uko atumu 19 ibere meronge tatu paketa tanakemo awo tabanga bona nyasae asinga kichindiria abantu batamanyete bare bakore kibare bakora bona nyasae ta ariko magambia samanga nayo nyasae tagiye kubabarira mu mocayo korende bono kibunge meronge tatu nakemo korende bono obeke lituko aranyare kuboko gambiense obeke lituko aranyare kuba okugambiense mwo chikugambiense Yesu Kristo omonyene Yesu Kristo nare biye ko chinyara kuba okugambiense na tali gorioka Paulo tatigele tigabo naenda kalikera ba Korinto ya kabire twa soma isano ekebungo gi 10 agoteranga bono for we must all appear before the judgment. Nga tuensi pi o ikatuoro ke ase kerogo yekina. Tuensi pi o ikatuoro ke ase kerogo yekina. Bono gaiga, ekero tuare koligero dia ase nseme yega, na ekero te tobu atanie, no muako dia 1844, inki gia korekanete, ntua erigero dia, ukarora, nga ege tugia korekanete, umwako lirifu ya mwiki mwisi wa sato na merangene nene Yesu Kristo osoete ase achenu achenu kegima na kira osoete ororo nki achagete wakola agaso ororo erinde anyare koba ogochaka ekina agaso ororo erinde agaso ase karu ya iguru na ekaru ya iguru asa osoete agachaka ekina nekina achagete itoteba na achagete kina kye korokwa ekina kye obotuki ekina kia obotuki obotuki longa agachake kina igoro ya ebinto obogima bwao nobogima bwane ekero menyete asubo iko bwense na abere ngokora gose ebinto na abere ogokora kero yomo muna okora obogima bwari tukaseritu na ege ntonkera nataka onyara kwa kukuligero dia okebu ate kero gende ya te kuligero dia izo te gende ya te kuligero kuligero kuiga na sae nigago te dia Moses amu agachire ekaru muna tuwa ligere ya sekretari kilikia mata eko nganye merongeve na isane kifungu ya ito antote na kianda na ekaru ya kuagacha niko ya ali kuagachwa ebu ate kopi yani iyo ya arenge kopi yeri ya igoro ekaru ya arenge igoro ose ekaru ekari igoro igon nyasao ito ekera gote ya Moses ya komote ya muagachere ekaru erio ekaru yeiga niko ya are kuorokia pune kopi eri ekari ekaru ya igoro ekaru ya igoro aase Yesu ito asoete na ekaru ya agachitu asobo iko buense ekaru yega ya nyare kobe kuagachwa niko ya ari kuagachwa obwatekana ne karu ya ari konyara kobe kororekana igo enge nchende itisa kopie kopie ekaru ya igo ono ekaru yense ekera ba Isiraeli ba ari konyara kobe ba gokobe bise niko ba ari konyara kobe ba korwa ebimwanzo nebimwanzo iba ari konyara kobe ba korwa niko ba ari korwa chingondi ba ruchieri ba ruchingori ba ru amaruma baru kumwete kana keria nyasawa ito aliko basese na kira kio na mono na eke naba aliko nyara kwa bakurwa evi mwansevi kwa aliko nyara kwa bikuru kuhikabia kwa vigo iteka vigo itera manyinga yaani manyinga kuhika aliko nyara kwa bago iteka eke na manyinga itekile eriwa nyara kwa bako manyanga amaene amanyinga yega muna iteka upo mwebua nyari kwa bako bono banyori ko bakonyora ubusunsurana amona omone nobo na ebi mwanse biga bye kimboli ne kyombe bare ko nyara ko bakurwa kera li tuko mu baso amini maambi ya morogo morogoba ebyon singo bi ale kurugo asenge ki bi ale ko moraga Yesu Kristo wote ko ba ko bepo aso musaraba eri anyara ko ba okobeki mwanse kyo moere na kiye ko yatoko somme getabu ke kiye yo ane nchiri ekebunge AM emelongebele na kianda akari kubo kutanga so venga ligi erie manwa ya ngondi eye korusia ebibibionsi pi ebi vivyonsu pivye nse emanwe ya ngondi. Wono gaiga emanwe ya ngondi eyo yeso Kristo. Eke logo soma se getabu kia ba ibiranisa anu seto. Mwongina kere mensia na hende na gani ikoro, igororo. Aba ibiranisa anu seto. Eke vungo kia ye. Kia eke mwone ya kaviri. Nga kia go kwana. Sana isato irenga. Eya mo naibere. Sana isto pasi eya mo naibere na re agua tebaiga. Mo kuani o manene. O kubua tano kuya na o kuya ko kubua. Kaki dinga na ri nene. Diayo. Togo kuana na rieri. Ntole no mo kuani o manene munaiga. Oikaranzite ensema ya borio yekerogo kyobonene aria iguru omokoreri waba ase achenu no wema yekene eyo monene agachete wose tali mwanya bantu amina ono mwete Yeso Kristo ni gakoro kumukwani omonene kaje ikaransete ni ikaransete ase asenu achenu ariguru na kubwa mono ni ikaransete soko boko wo koryo kwa nyasaye na intia gakororo emere magende te gakororo neria yo kunyagokora chachimen ekina ni gagende nya gochungusa na gotukuyigora ebitabu kubwate kanobo menyo bwitu bwakira lituko nebitoko kora ebitoko rengereri ebitoko kwana niko bigende kanya kova reko binya koligereri kwa nabono ebintu kende nkiringa omukwani olenge gotoka se karu yega musa kwa gacha se roro omukwani olikotoko ogokoro bukwani bwaye niga areko soro ra se karu yega wetira samanyi ga yeti ngonde nchiombe Lakini bono yoro mukwani obena mukwani omonene osoeta saa chenu aligoro ikaransi tegokora emirimo yo mukwani ororo nigo toko nyora malika go twene keringa niga soeta ororo na manyinga aye erebieka omonyene na tati etigo soa ase kabweria yagache twe na muntu usi yagache tu na maoka mwanya bantu Korende ni ga soete ase karwa eriyo mwenyene biye nyasaye biyeko mwenyene agachete amina nyasaye biyeko omwenyene anyate ko bokwaga na abu na agenderete bakore miremeyega yo bokwani ne kero twa igure pakaga abwe ono twa rolire na Yesu ito na ro mukwani omwenene nkayare ni gali iguru Na 1844, ekeo abantu bataganyete baganyete gisotachi cha Yesu agasoa saa chenu na tuwaligele hili tuwarole nga nkia chagete kwa kororo. Nekia chagete kwa kororo, nekia kwa radani iliate ya wanga ki, akaoro kiwa, akaromu wakabuwe miaka, oikara nsia seke rogo kiria. Na abantu, pons, ebisa kubions, chinse chions, emenua, na maruoti. Akagenda se ekirogo kiaye eri banyaka bakumukorera emirimo na banyare ko bakumut they can serve in banyaka bakumukorera emirimo wekiraga kayete na onye point yare goso ya soil bueno tetogenda se mende na ile ekero oso matani risa ni bere kianda paka ikomi Gonte to mogno so meroro. Daniel kianda paka ikomi. Isa ne bere kianda paka ikomi. Daniel isa ne bere kianda paka ikomi. Ani wete. Mm. Ta ne bere kianda ne ro ye wate baiga. Kwali andire. Ocho wen. Ya san. Kianda ninganyiro cha sekalwoche kianda gaya kwa tebanga okorora igoro yo mondo bwa matuka amange rinelingana rimwamu ekara aligereretie ekero na aligereretie nkarora ebirogo byobonene bigotere kwa na omondo mokoro bwa matuka amange agaikaransa ase ekerogo kiaye ching chianga chiaye nigo chiarenge chindabusese netuki yomotu oye nigo yarenge endabuna amarionya aye ngondi endabu asibirie asibirie ekerogo kiaye kiobonene nigo kiarenge chimeme chiomorero chimeme chiomorero woka namagora aye namagoro ye ekerogo ekyo niga arenge omorero woka ona ari goikia bomorisi akaikomi oroche rwomororo rogasoka korwa asare chiribu nechiribu bakamokorera nechiribu ukomi arachiribu ukomi bagatenena ase obosio bwaye abeke gambero bagaikaransa kugamba nechibuku chikamanorwa amina bono abana bamito nekaa togendete kwigera nekaru ekere tokwigera goika twari korigeria ekaru yense eye muna yarenge na torigerire na ekaru igoro na bono ga twarorire muse wa miaka miaka nyingi mogaka bwa matuka amange igo obegete chianga chinda fuse na bo igo muna magena yembura na omotuo gose tuki yaye nigere ndabuse muna marionyo yembura ye marionyo ye ng'ondi eke go kiaye nigo kere kiomorero na oroche rwaye dobo igo nigo rore rwomorero na ekero anyara koba ogoikaransa chirifu mara chirifu ikomi chirifu mara chirifu mara chirifu ikomi chigacha ase obosio bwa ekina ekero abanto abange babere bakoteba ng' abanto bari elfu eyemo elfu moja mia ine arobaini na ine baratoriki beka nkonyora tori nona ase yerusalemu yerusalemu ketokomanuka kero somo okomanuka ng'a abanto chirifu magana chirifu ikomi mara chirifu ikomi mara chirifu ikomi bonsi baratoriwa igo mbari koba mbari 144,000 beka abo mbari ya batanyorekanete babwate obong'ainere rigose obobe ase eminwe yabo batariki nare kwegeria egento ndete kwegeria ankeri ng'aki kera omonto agacha ase omogaka ore bwa emiaka nagatenena osi bwa ekina tonte toirorere egento eke nande okerorere ng'a chirifu mara chirifu ikomi chigacha kero yomo agatenena bosio bwa ekina bosio bwa ekina bwang' ase omogaka ori bwa matuka amange aikaransete ase ekerogo kiri kiaye na ekerogo eke kiaye twanyori ng'a okiikire na ekebembe eri kiomorero na oroche rwarengo naro rwarenge ekebembe eri kiomorero na ase abanto bari bonsi batenenete abanto abwo emigande eyi yonsi pi egatenena bosi bwomogaka oyo bwa emiaka na ekero batenene ororo nki kiabete ekina gekanyara koba bakanyara koba bakogambiwa ng'aki bare kogambiwa wetere ase nkeraki kibukwa kikaigurwa oikera abu ntoramo nasema eri ntoramo kibukwa kikanyara koba kikoigurwa iga nabo ngocha nararigereria ng'a abanto kware komanya ng'a nki gegokorekana gose kegenderete gokorekana ase oboiko bwa ense na mono ase ekarwa ya igoro twari kumanya ngai nkikigendete gukoreka na ororo rero iga titware kumenya obugimo gutomenyerete rero iga ntware kumenya obugimo obwo bokora gweka gweka tomenyerete obugimo bwo bungeinderelia gweka obugimo bwo kwebisa na gukora ya ogokora kana kwamba turochiwe omoga kuri bwe miaka aka yoa dani ya koro kiwa akaroro omoga kabwe miako ikara sira sekirugi kina bana ba mtu kibukwa kikaibwa kibukwa ikiga ntoje to chirigerolie chiko igorunga nchirichechi na kibukwa iki chiko igorwa inkikeri kireme kibukwa ikiga chiko igorwa inkikeri kireme nomogano Woga susunu gancho wu. Woseno muga no. Buo mburo. Kuruwa mumanyete nyasaye. Mpaka kuna agende rete. Nobo kima buwa ebuwa bokora buwe ensi pi. Nobo ngeine lia na jintobinde vionsi. Obo rogi obo hivi obo toma ni. Obo nyaka. E vionsi vikire asi chibu kwechi. Nki eko gana chibu kwechi chiko igorua. Edio. Tocha wikila sawa tewa nyasaye ngayo kwa ngacha. Abuwa yu alo kwa mbikire la. Ayuti nkoreti. Muna tola muma ete minutu. Yeto tobu hati miyo mopa. Omu onta wako lege ndo kwa mbori nga baba nchi wako lege. Nche kwa ndo. Kali nchi. Iko mwaje te kwa ngayi nilili. Mwaje te kwa ngacha. Na muma ete muna baati kwa geti kwa lege. Oko kolege ndo kumochiera. Oko kuruwa nilili. Unge nilili nga tokoleti. Na eke ene na okoleti. Vono gaiga. Kibu kwe chiko likwa. Kere hizi ngo korali. Tuka seri. Tuko vije koba keroli. Erinde eke reki. Na kirige kero ya umaja kwa ikira. Ako bori nki umongi na recho. Umuru ata soe re karu eye. Nki ata achera. Umongi na keremensia. Nki ata achera. Omongi na agigayari nki atachera. Omongi na tuveno manu nki atachera. Omoga kabosire nki atachera. Na avande, na avande, na avande. Nki ana mingate batachera. Nki gose tulusira atema atachera. Nki Yunus Mugambi atachera. Esa wabu nere. Tigelo lia chibu kuchiabu. Tigelo lia chibi chachiabu. Digere ria obogima bwabo bas bamawa tebanga omonene ekene ibine byao ni byabo rungi onye na obogima wa menyerete woko igola kabere abantu bayo tebanga banya junaba rungisana ko baba katoli etima atinga ndi bapi meta barogi abo banyanchu abwe bakaroranga kie ngobwa toboro kibole degree yigoro na kio mukwane ya mante ebetinga abantu abanyanchu aba katoliki mobaso baitaine kibutuko niko baramo asiki yombekiri kiabo kiko babwatani ikiane kiombeke ko babwatani igo ngo mobaso baitaine ngajiro munyaforo nje no munyanchu lakini ego ikabutuko niko baikaransi tense ya kia mania yamo eito abo munyanchu oso mu katoliki erinde banyana kwa wako gendelea wakole mirimu. Yobo chairman. Na kubuwa mono. Wama ya konyora. Na kio konyora nga. Eke rombo nyanchua rombo rohi. Iga kumanyekana mono. Na erietari ya nigori kora anda mono. Kubuwa umo kato likio rombo rohi. Na senge nchu yaki. Umo nyanchua umanyeta mali. Umo nyanchua umanyetu ngobo rohi. Nobo be. Na hende nero. Ure chairman yobo rohi. Wano rinde. Setani tali kumagi ni favori yumu katoliki. Iga kumagi ni favori yumu nyanchu. Odiyo manyete kena. Manyete uvorabu nga. Oforo ginobo pe. Yadiri. Mubasaro. Bariko gendamo. Iba yeta ina maji na mafuta. Kobo tuko. Kerabale uniform. Iba yeta yemo. Iba iguana ini. Asige panda. Tari ikinari kwegiri. Ikendo na kwenye ngenga ki, ebitabu vika igorua. Ebitabu hivi ikole tuwe, kero ya omo, ebikoru vya ye, vya aliko koreka, koseo bugi mabuwa o, munobumenyete enkera omenyete ebyogokora byonsi pi nigo bikonya koriikwa nimwokoriika asara gotebe ng'ombura rike nkong'anga ekware kong'anga ekware kong'onga gose ekware kong'a maaki erinde nkoriike ekwang'ere gento geke abo ngokoriika erieta ria ase bukuruona aina omonto omoikeremu lakini amariko tari kwegeria igo omonto okoriika nigo bakorwa kwa maraika bari otabe ogwaka maaki gose amasoya naye nkibakoriikera ekaramu yekorwa kwa rimansi ekoriika egwino yaye tokoyetinya noite muno oraite tokonyara kobagogotinya nase eng'enche eywo ng'a n'amaraika bakoriika egwino bakoriikera terigosira terikoera teriko fade out ewino eyino ere eganyete paka lituko rithia ekero togoika igoro toranyore ng'a twamisiri kogenda igoro togoteriwa esababu yegeragere totarigoika igoro neye twanjete abakungu twanjete abasacha twanjete chibesa twanjete ebitware gokora ebibe chimbo chete chionsi tinchirikwe mpaka toikere tokorera na koriani amaino na goteba ng'a omonene nyasaye ebina biago nibia burungi abana ba nyasaye kinde togokorera bono ga rinde mbatigire chingaki munyaka wa mokomembe musimuburi ekina birachaka nao akatenena busio bwekigambero nonataka twikire igabugo ekina yesu kristo ekero asoete asake mono ekarwa igoro agasororo namanyingaye nekero asororo agaikara nsa ase ekerogo kio koboko wokorio kwa nyasaye nekero asichaka ororo agachaka koigora ebitabu n'ebitabu akoigora igoro y'abantu bakwete ritang'ani na ekero agokora asoe abantu bare moyo abo bare moyo asora aya monainche akanyara koboko nyakorigereria chirekoti chiabo ng'aki ebikorwa biabo ng'aki ebikorwa biaitobire ekero arakore naye torasoma egetabu yokomano ka emerongo ebere na bibere ekebungu gia ikomi na bibere ikomi na kemo na ikomi na bibere agoteba ng'a oyore omoche nwagende gocheneka yore omoro ore na eubi agende koba na eubi narigereria ngochande neng'eria nere koboko na ning'e omonto okoreng'ana muno ogokora kwaye kwarenge ekero achungusire chibukwe chiga ekero abwo nonye aregotigera omonene anyakoba okobasesenia ase obuya bwa yesu kristo oyore omoboria bono korwa abwo next time aende togende esemindo omonene abasesenie nairanirie ekero gekego chia ase omonya ecoordinator yetuko riarera ombuya mono mbia mono omorisia mbia mono ase leseni eye engiya kwa twarokirie rituko ria rere yaigwikanire mbia mono amaene are mbari barenge emetino bunanche emetiri yaani bari batwete obokombe bori oti korema bwatuma gochigo owinche achakire koigwa amang'ana aye obobani omorisi okonya gototebia akio narenge esiropi bono nainche ng'a namanyire ng'a yesu iga arenge ase achenu achenu 1844 nari asoete ororo nde abanto bagakaga ng'a bagakaga ngocha arenge bagatwara great disappointment yesu ominto ng'ang'are kerare ngochare buna okonya gotoeresa saki tiga tosabe bokong'u totige bionsi ebiense eye iga kereke mongeti kobeku maiso marore nakere oyo mamanyi echamanyi buna are nanare korara nerise erimo nkonya gotumatuma gutuma emerango y'abanto bane lakini ringe ringe ri wakorire rikori wakorire esa tokonye gakyo maneno one ama yonsi wakwanire lakini kuna kuibutore andi pina kogende na andi nyasa komente chinguru muri yani akoyigore kabo mangai ni mune niti yendelera gutuka ando yendelera koreta pia mono wakira mbiye mona se conference na mwa dio india soa lakini nyasae alitulisa serieta ya yesu abantu bategera irubia akira ya muibure kumaranji wana chinga kichi gano ko noko noko ira o comment tunare ko na nayo kuibwa kira ya mama na kaba mutu mutu ngo tiatra buria maswali ga turara tevera kende ndi tusu kirango karibu karibu karibu karibu karibu karibu karibu karibu karibu mana bon si ambu matanga ni comment kia gada ni mbua teri yogi nale umalisi mbia muna sa manga na ayo muiku kwa nirgo itra sore na manga nenge ncho tima nyitu na andanya vieke yo mana na ago sifeni Ege ntongera bwa kuna ngo kwa comment ne gure ntu bibera ke. Igore ya yeso na mo igore ya ya yeso no mo morwanireri. Na igore ya nana ndira bwa kwa na yota note singa onye ndiri muamanya. Onye ndiri tuamanya abana banya sai onye ndiri tuamanya setore. Anga ntuare kukora machiesa togokora. Ntuare kukora machiesa na wanyana asinini. Mwano ndena kuwana kuru singa Afghanistan ya liya katanga. Kaki muko na kwa sarunga nchua masabo. Muko na kwa sarunga kaki nchua kanisa. Muko na kwa sarunga. Yani tuma nyetia setora wana wanyasa. Tuare kumanyanga kwa tutene inenge uyoku. Tosa asabu kima waka na kare. Wasitoshire kare na kare. Ntuare kukora machiesa na wanyangake. Evitine evitina neme kono ntuare kubuatiririe enge nje yaye ligere liye so kago sa Jerusalem kaboro tuwa koma tena nuru che karwe mune koma koma ekiara ba buati virengere dia se karwe yobonsi ba vigete virenga ekaru ya itu ligere liye so muna kore rumo ruoti buwa baruoti akalira akabatenga ye Jerusalem onye ndiri kwa manya Nando mulisi otumiri eliyetejo. Onye ndiri tuamanya. Onye ndiri muamanya. Kaki eliyetejo tutirangela lisana. Yesa akarira. Nkiki agarata akarira. Ogo saria roche huwa chile wango huwa cheire karu elia. Kole enda yauti na vantu vonsia wakoleme karu. Ugo vega alete. Baroche nge karu ya ito. E karu ya ito. Sulaimani atalosele. Yani wakaranga gere. Tako yera bawo ikakana kan yesa akarira nanda kabate bige nandi go tigara sedi ndi tayi bagasi nyuko manya iga bana banya sa no muri se tuire riye teringa onye ndiri tuamanya onye ndiri muamanya ange vinto byonsi pito bwato to semera tigo tuare ko bwatuka kende gyonse bage te virenga byaro ro ubwatuke mbwatuke ekiyagira ko totene yani go sareka ko bekire tayari Amaenu kusarani kukonja wango sana. Kule ende ntolochi na ende ntomanyeti. Asiki, ntoliko tukama amaliko torore. Ntoliko genda sogo sama, ntoliko lera soma nene. Egele atoro kerio bovisi. Kule enda watote viringa. Onye ndi lituwa kanya. Tika tobu hato kanene vinte vinge. Tobu hati ringa na vieni fai. Ntoko onyeke. Abami ntoke ntoke litora akore na onye negesini. Na onye kiora rengere virengere vya urime. Una wana togo kwa na igaba maraika na obali wako lika. Gentonke linda akwane, gentonke liora akwane asobo visi. Geta asoe ase, e geta abu kenya sae. Na kita wate unga, ikatubu wato kebiyonsi. Na vili wiko na uwe sungi ase, tole tuwa vihira ase yesu. Ase kitoko vihira, yesu no mwakiri, umuru wanereli. Ura ase kalu ya igorobono iga. Manyake loko endaso mwakiri uwe Anya waitiro mondoko matenga, ee na mwitete, imamuna na hako, uko mutevi ekiwakora umanya kumanya ngaga kiago kibeka nabona ge Yesu gararoro emekono yaito yonsi tumuirere motengo omonene maiga munande ekero kona so busiwe wa Yesu aye bweka motevi ekisakiri ekiole motevi kiryo gokora motevi kiryo gochandite gwachire gotaka gotiga gwasinyiru gotiga ekero muraye nero mweka babere motevi kire gento elinda manya kuruware kere dieta dia uri kurangirwa atene na tebanga tata elia teria turfena na nimo manya twakwanire nere twaiwana nire amanyingane amanyingane tata ga tikita singe ya turfena igo bone ebibe byana byonse tibya tubiru Simwa tie viva so suanya sai un korore kanando umo ikirani ne vive vidia vigo chikoe ku satan ikira na ro mutaka no vive vive igaba mi ntori ngane ri umulisha tumya ngwanya diri tuamanya toge anda to direngera ri sana na ande to manya ku ruoto rengera ri emiru mu ya Yesu ase karu ya igoro ngangere koera ya mana seri baga amena bia mano mongina samanga na yema yana ikomente ile muri singu kwana kwa ling something no I'm saying amina for what she has commented mbiya mono mom okay mbiya mono mbiya mono mwaigule rende nga ntubu hata wa kiri ga ige nse ye ga karo tu amochire bako na kuri katu waganda bato tevi lakini ga lia karo ita kagu chubocha mo aba wakili bagenderereta intuto da gotebio kan ayarebe tego chia gokora kwa no kono kono na ayarebe tego chia ayebono tubu ate suchi wakali yake okonyo sorry yo bano yo ga kitube kyani onde naro nero gwate kende ga kim jangira mangana ina maya na kwaiwa hello eba ya mono na bwate kende na lekmenda lakini na igure nkwane enga ne iya chire mwina singa tire na ende chire re na nye igure chi around ya kane enga ne iyo yo wate banga if you knew onye ndiri kuamanya onye ndiri tuamanya tima etina nki enga ne iya irole iruga kuruwa saba kwami ya wawao era na igura bakwani babere banyisingati nandekanya na nyigure kabere before ige ndeki yankunire na rengere na bugire nki kusenga ni ya irole iruga ekerenga nkeroro wanye ndiri tuwa manyanga ngokurangeire kango ntoliko karabiri toko karabonira anya ndiri tuwa manyanga nki nki kika neri tokara singa keji gato ikirne kyo mwaelyo wane kirana na yana asikanisa okonyoranga mukwani omutangani ga kwantenga onye ndiri kuamanya nganza kitu aikeire chinga kichi gana insanire litule bonega kango ndagendre tigateba gusikobe kobi bitanga si kanisa gusikoba kindi yonzi kiliole kango mbona zinga kichale ngitwale gonjo libo kimabwaitu ikiyarangi sotrangeiri tokale kelikega neri tokala singa kiji nyuma ye sataru ase ekirogo kya mavera ige ngane ye iga yachira singa ki chinyingi gosa ase chinga kiji wenda kati goto tabubora tumanye nga yeso itone ero gukwana umukwani gukwana gosaba kwani ba kwani talia mangana na yabo ba gukwana kule ninjira yo muika ngonye ndiri kwa manyanga ngo gukwana singa ki chiga kango ngwa ngwa onjo lio boki mabuwa au kango ndo onjo lio boki mabuwa ito kukale kalinya sawa itagane tiko manna toko nya se nga nijio ega ndere to kucho kukule ruo kuko wocha chinga kia chinga ki tutao boki ntu maya ntu kagira nga nika waita ego nga nika waita ya acha iga ya kuanu ya ita tumanya nga inga ni ya achire ne papo se manna toko nya biya mano biya mano wabu mano masi asli nae wakwa neri nga narigi ya onye ndiri kuamanya onye ndiri kuamanya uyole kogotevia nga igo tali nyare bori ogokwana omonto wito ogokwana kurime ya ira kyo tali otaguruka ko kumanya rende Nakia ikitoko na ukule rua. Aminto. Onde naro? Halo? Ee baba. Yamona na nchi kakiri ngane eri eri anku. Nile mbu yamona asengi njiyo mbulisi omburo. Mbu yamona asengi njako nja kututafurora. Bana igara ekara bana ba minto ba kuani denganya di tua manya puno modisi aku boleh denganya di tua manya amaina kau tebe kene bantu umpara amanya si bale ba puna bana tole ikan tora amanya si tole kau tahu yang terata kau nyakoiro ora biri kurma lah itu kau nyakau tebe kau tahu yang terata kau nyakoiro itu kau nyakoiro ora kau bawa nyobo iga kau ingin jengga kicingi ya modisi omburo itu kau nyoro mo pasto kurkuai endoga hari seino. Oenda kero baarenge kora andia mangana yo bobani bantu baarenge ko yuwa nga bobani niki baarenge ko kuminga bona niki ka bantu ba goto tebia lakini e kero kwa chaka goto tebia mangana yo bobani iga iwe kana buya akaiwe kana buya mpaka na nyama ndoka anda tapi nyokuwa ati kuno kunya kuwa na to iwe te kuna ko genda ko genda ko genda ko genda onye ndiri tuwa manya nye ndiri tuwa manya nga kesi nye songe si eli ate na inengo turare angontu atike vinto toko kora toko anda sama kora aye. Uno mwati wakati ito, tomo sabe, atuwa vile vili vionzi vituwa kolide. Onye ndi lituwa manya, pia mwana ase njeja mangana maya, pia mwana mbulisi omburo. Pia mwana tikenya sanya kukube koro. Onye kuto igore lage koro, tuwa manyi nogo vanyo tata alingo chako manya. Wato igore ilipaka tuwa ikile tuwa lage nga yeso ngangare. Pia mwana, pia mwana ekirage. Pia mwana mwana mtucheni. Pia mana gak saya sokomentro kuki. Pono gak ya, wa minto gak menta anggo menta iga. Itu ke liga dia mau elwe wiki. Tok manja usen tu itu ke wiki wo jawa minto mau tak kerak kuana. Mau kuani nyalem bos aigo. Halo. Ewa. Pono banyak saya dia wakire. Biyamono amangana ayo mulisi abairo gosomia kero mubwate tibu na gosoma lituko ase lituko nanche namanyete kende igoro ya amangana ayo nare koigwa amangana ayo obani ara amakongu rakini muna namubwatiri gocha gocha naigura amangana ayo yaani asoire esinde muna ntakagerete. Lakini nasi ngenjo yomu iko mchenu na asaba ngakakita atankonya mangana ya nanchi aso asende nyaigu munago enderete gosoa. Nanyasai buanchiri tuwa nyaiguri. Aki umulisi ngu kwa kirambi ya mono nyasago senye na enda gendereu kuigurira. Iliwa yaro nyako tevia wana ba nyasai na baro buba manyu uva niyogu muna tuwa manyiri iga na ende toke endereku manyu. Kiwa tataba kwe ase mirubili yonzi ego koleka. Asaba na baayo biyamano halo biyamano mwana mtu Priska ayeso kwera niliokuku ya tena sago sesenye taendo bwa terero ba kongu biyamano karibu uri atebaro biyamano asiri baga bawo mwana ana nje gona ari kwera nelio mulisi ngambiyamano jarona unjoge to go GST nje no mukatoliki wana aliku iwa wabwata ni bago tebangu wubanino wabokongu wubaninka alise itu wanta wange mbanje tukuegeli wubani takini renda ase ngenji wabanabuwa nyasaye nasao ilu kubwa ogendela ili kubuguli wubani muna bukuchinde chionsi utuoro kera ili utuwege ili ama ene tuwama nyire nga kiki yesa ibole tuwe nga kikiesa akwete, nga kikiesa achage, tasoe tasa achenu, na anda kachaka kukamba, evi inabi haba akule. Ntoke enderete kumanya, nonye na aputu tamanya, tintoke enderete kuigua, nonye na aputu tali kuigua. Pono tiga nyasago, seni umulisia, na ende tiga umuikomo, chenu oge enderego kuigua lera mono, kaki oge endere kututavuvura na intungu na kutavuvuka tuwele nguwete nga kiru mwondo kukwana igako tebanga nku nya kuhiguare nku nya kumanyari ya sato konye tuwe volinga njirende tutali kumanyira ya jere tubuwa tukaa evi toko kora tuwila ni nyumba yoma na toko roma nene eli indi tumuga nyache tiga nya sato konye na intu wato konye ya kere toke endere ya tasobu yumobo mbiya mwono kaki mseni. Biyamano mwanu mto asa mangana asu kubati umayene pi asa mangana ayeke ene umuntu yuba kuane royo yoyo zamanyete zero lakini ngwa kila nyasaye ngambi ama uyama no asa mangana atuka kanyara lituka silituko umuntu nara ko kuane roche uyama no yasaye tiraba sisene bona naende umuntu kuane naro kuane Ee kwana baba kwana ntegetera kilo munta kwane Okay na inche nare ko irali bagari ken granerio mo kwani ngambi yamona singe je amanganaya na amanganaya iga iga jire karo chinga tichi wenerete na ambi yamono asibalia banya bwatire bono iga sikwa bwatire sikwa iwereire tigatoira nerio manene ngambu ya mono naende to sabu wonje rikobo konene witira mangana ya iga te banga obo bani hoy kera nego itira seisa ya nga igotore na mato to ategerera lakini amangana alia tariko korenta matunda imeyaito usitariko lenta ukwama kuobonya sae asa magimaito chinga kichi gato kuwa mangana buna ekurate inenene ekurate inenene ekerera ete busa bas ogo sira korono konene na igo bono oto gote bigunga wocha oti tole ende chinga kichiito ama tukaya na amabe te wenera na ki ngomo busurio sokire orutire mbusuro bono igeko wege tare igeko wa mawaime oko miungoro kwogima bono iga chinga kiechiga igo tuibwete buya sana igo togo comment buya pi na ende tuate video manene ngambu ya mono bono bona no mo visa bono bona kera igura ya iga bono no hago teneni amato amanya gwateba ngori omuru agateba nganga nga mangana ya oho bono ugusaba kota kirabu no konene gu kwerwa elinde elinya sao ito atokonya chinguru amangana ya igata abaise gutaburiwa kurwa ime ya ito buna aria weta se enchera nzemo chinyo ni chigata chikaria elinde elichinyo ni chiria mangana ya mayago tuwalega niya senge njojobo ruoti wanya sae obwa bere irange tiganya sao itako nyomo kwani na ende gako na goto e kura teye iga minto to bwa tabo komu aso go saba wo kwerwa na enda maene to nganye kurwa se chimbo chinkuru tito iti tito baba kere si to babo no iga takini ya kere to le ntutu e katole kando na ande to ruchi moino igo to le arakabere yaya to tuare mbuye yemo eyo komoriyo manene eye chingoro chuga ne tyogo toreka na ende tonjo kekegima linde elio na sawa ito igari gesieli na monwa okoirana anyora maene nga tuasibekire tuachenekire togende nga gutimoka mbya mono sana asinge ncho yo morisia yo binari sio mburo amangana ya ego manana abekira sore echine chinga kichigwenerete ekurate yego eta tuasirire tuensi tiganya saa tokonye na hindi toke endere kusabira na mbuja mwono sana mbuja mwono mama se mangana iya maya na hindi neke ene na kwa kwa nile igo inga kie ye weta ntuka buka kie ende na hindi onde naro ronda siye kire isi kwa wanongo chikokora tu de naro ok wano mbuja mwono asibali mwa kwa halo iwa geri iga ee halo ee Nanti tiga. Tuare, tuare, tuare, makoy, anak tuare, tuare, tuare di barat. Halo. Eh, tiga ya lah, kau no, no yuk, kau ni kita. Tiga nari kau ini dia mau disinga biar mana sa mangana atau orang kiri ayo bukani. Mangana ye kerat tuar ciri kau jadi gua, no kau tuar kau jadi gua, kerat tu raba na. Ibi abantu ba, kau gendi bukutu. Ugango, ari twari kunyaigwa abivuri baitu bari kugenda ibugutwe kera bagocha bate bango mopasta nare ngo rukuru kwa berinya kundi nero ruko na gukwana mangana ya nabantu mbate kube kuzimanyiriryo eke manyiriryo kube kwa sobosi otwa kanwa kube kwa sobosi turabana yarengange mwaka amisini na nane ya nya yabare kubekwe kimanyiriryo bosio uyo nyasai uyo saitani iyo bantu tumane kuba igitingwa cyambikwe ekatuko na watebani igitingwa igitingwa cyambikwe cyo ngabo uyo nyasai uyo uyo rekorento bubani ubu abeli nyakundi no ne rwanje tukunya soma mangana ayo ne kero twate ko ikabone ngakigete na indi bona abeli yabe iri umugaka kunyara kwanira akoteba ngabuna kikanisa cyacya agite kutya buna cyacya agite ku Roma aenda mangana ye kero ibibona ne sabari entanga ni twari kuwa aenda bona muri cyumburo kire kuya kwanira bono norina inke nkare ko tubukanga amangana ari na kaiwure kandi naraya ikira niri muri cyumburo mbiya mono aso gututabobora tumanye situa ikire ngabone yininga kiye yo mwerio nyinga kiyo mwerio na batu waiko na nyinga kiyo mwerio nga bantu mba konia tiba kogora tu kuria wano yine ringa kiyo mwerio nyinga kiyo anda ya ikiri anda angu ikiri anda angu nyi utori ya ya bona ikiri bona arago suami uwa na hindi yine ringa kiyo mwerio haba minto tiko tuwebe kia nge kia gira utu wakanya ure aende bona yine ringa kiyo mwerio bane ire kuya kuya urukia egere uyu utamanyitia manye mbiya mono mulisio mburo na ba muamente ire mbiya mono ya saa ba simi mbiya mono sana mbiya mono nara inabuati mbiya mono mwinaas kanaye ya saa ya mayaku wa mente ili tuwensi na watu wakaibule kubwa saa pelikare ingo tukumi ngeke kako tewa wano na utora kichibi chaga ngachinya ngao totaka manyiti wano lende na waigo wano yore nina nche wana nche wana wana wata wana mbiya mono sama ngana yu minto mbula tolete ili mbiya wano Iwala ya Yesu Kristo, mnana selita kero kero kia kio Kikuna kulika mangana na kituwa kwa ndrata sese Mangana yu wani, mangana truwele nga kwa nile ntuketa tuwa tegele wako lwa Afgani senizo mumureweta kwa Asila ntuketa yu kwa mangana nyasaye na Yesu Nakiri wala ntuwa lesu tuwa nchele yu kwa mangana Yesu na nyasaye Na kutu kwa litu kuri kimutani yu kwa nile ya Yesu Tuwa kwa mangana maao Ata wate kanina Yesu kama sakatuko na wakolo kawo saigo atata kone ko chuo shira kimya sa ere ngo konya ari na sa ngo konya na ende ko konya na ende atu anjite ende tu atu muanche osina atu tori aso ngo tu bwa te ro ko ngasisi ya mono makoya ne ndali ko tera nga gose kera tu amwanjire na atu anje na atu konye kera tu amwanjire na atu konye ndali ko tera doubt to te bonga nya sa yo tu amwanjire abago konye kero tokoreira mange ekero tu amurangiri tu mwanjitu bia mono korengera libono ngonyo ndite yo na ndi ngusiekirira isiko na nibageri wankurira sumano mitumara anyare kurwa prayer request muri se chisabira ni eso bwamo karibu mura taro Korreka na ngara akara akare Wana lendo umulisia Na bogo okurwa last comment Remarks Eli indo okoro gusaba Bia mono Mbarite na wande Ndiko na aliko bakuwa ni wakile bia No, bia mono Mbawa Anigule wano Eee, tuwa kwa hivule wano, tuwa kwa hivule tekara Bia mara se topi kindi ya ndoba mi ndoba mendeira wangi mulisi na saga ndoba kusufenia tiaba kwa sengi njo uraje igu kubuka butuko kwa liri ngane edio ito kubo ligu ngonye ntua wanyo saba kwa sonsi tkangiri li mage limba kwa ni wana wanyo saba wana waro gendo wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wakiru wak era ir y vagar en la tromba de siempre llamando a la mente aire en fin esa experiencia de vos que ya se mangue quiere nombrar oye está que era te cuando te vas a tener que ir a vivir el chico ahora chito en aquí en aquí te voy a entacar yo creo que me quiero mostrar a la vaya en a todo chico grande igual o cuando el corribuito vos en fin que se acuerda no no no no no no no no no no no no no no no no no no Tumbo a ti a mangan da te va a traer de tu perú en la cobra angelia. Ya no me dice el iba a ganar algo sabá. No me cobra moral. Hoy era hacer verba mi toalla sabari. A corenda y Kenia. Mucho sabro. La banda va a ir a cruzar para en la Kenia. Así que yo matanga, na banda bangue. Na banda bangue va a cruzar para en la matanga Kenia. Esa es la arco y cuya. Na ya ande tipo manena a corar en una raza. Mira, bueno, eso va a entregar. Biamana Tiva, Biamana Vamita to Ategare, Nambiamana Seva Mentire. Na can I call it unkidding? You go again at the Cova Keroli Ikiera Mangana Gagocha, Soida, San Mateito. One or two hours abum, we come with you, Unia de Cobo, Cosimica, a Covruvira. Itu nyako watu wancho li kuruwa seo po imatua betu wako menya wumabubu nginili wumabubu kora itu nyareko watu wako menyo po imaburu burunge onye wako somu au kwarara eke ene kwarara paka buwakia onye kuri mwanyasaye ome mwanyasaye upo imabuwa obwonsi muna dauti akari kukua nanga ereni gacho ete kominyoka uchie nyumba ya nyasai akamenyo ororovu mabuwa epaka akaruwa sobu ikubu yensi aba anaba minto aba kena aba nene ime chando ni menge aba antuba nyasai aba akuba aba uitira lakini ya kero kuwa rosirio kubuwa tena kuwa umu na nyasai kero kuwa rosirio kubuwa tena kuwa umu na nyasai yentumkeo kira idanege kuhida ni maiga ikiara kwa rosiri okupuata na kwa amo na nyasai na niegeni yetu enzi pi abatora igato tekerenete tuwa rosiri okupuata na weito amo na nyasai nga tuwa choli na tuwa mocho olio kotara na komenya amo nere weito asichiba atisu chitu echira chitu waliete pono umu ichano nolinga chira tu waliete no kubuata na tuwa roseti ama na nyasaye tuwa kwa menye hile ahiga sinsi ya Amerika tu sabe taata nyasaye umwana no mwikomo chino weba kanova ni kiala wakwane ama na intu asema ambiye awana baba kina ba nene vanya olivi nganevi tigali nyale kwa liko tosegeta laliko leta ogo tavura imeya ito na kila yomu itata vokako uchitochi yomu uchobu tuko numu suto mwanene tuma inga buwango ya Yesu ito nko sokole na ngu uchorugu tuyo tira sinka kwa ave toko menye kale na kale asama kwiri ata ave amaruira ata ave chisegi chita ave evitina vita ave oborogi vota ave obotomoni vota ave oborobu wakirenge chobota ave ibero lita ave chinda amwa mchita ave nyasaye nubo ngayi ngedibu wa kire ngejo abu na mwako gani nwa semeri kuwa nekole nisa ase nkeria aseto ave toko mea na nabana baito aba gaka baito aba ungina baito aba mama na abana ba minto na aba saa nivo kwegena tuensi pia kata umena sekiro kia eme seria nene Yesu itato roo seiri na kubuwa mwono eke atura ikara nsense ya magoraye eke lagoto omoga nubugo toleka na kia atige tegoro na vionsi agacha kututoria intu mwanyabantu hawa tuwa saletie na tuwa kolete tuwa chete maminja yuko wanukwanya saa eke atura ikara nsene niti simba chingare niti nene chionsi tuikaransete aseme siria na weta nigo ase nyanche ya kerole asetwa abeto kolia matunda yobogima asetwa abeto konywa mache yobogima oh yesu na kiyara kawo mogoko no mochengo monene kero yo moito asemambi ali liarole obuyano bosera no bote bwa bene igoro bien kerie gochibocha bono abana ba once pia barangiri obwa tokoni ao ao once pitwa bavekire asama okao okoro wanje kwa asama gimavo akubu amono ase sabato ya otu aligani keto aleto kumi ananaye ase nchile yogo sasi maditu kori ya mandi ayo weba akona kena yomo itago kena gochenga nge kene kumi aniramo naye nyasaye asobo kima buitu uja tuwavele vivena mamo chonsi pi chikona chilito buwate chobo ngeine leto kwevisa keto le ntutuleka nyasaye tulusi ororo uko anikuwa maiso koro kwa anikuwa mwere nkoro uko anikuwa bogi mwobo nobu ero li bogi mwobo koro evyansi vite kurume ya ito ya saa ito abatote buwa tiyo makaratasi to wete rebo rurune mechande menene chia mate cheto chichande getu nya saa mariga yega nunya roche kerago iteka tutinye Mwango higa igora chinchi na chia bene Asa saitani ya siege temerangu nya saai Nye igore Abana ba oto nya robo sivore Na toge ende tokuwa ni haba kungu baito na haba sacha baito na abana baito Tunga nena inda amu Asubu jina kubaka Agote ya wango mwanene mbiye mwana asubu tukwata nena inde Ya buwa otika bukole kekurubono wika kana karasu uwe yesu kiso mboria. Amina. Amen. Biyamono molisia. Ono libageli kwani angawa na wanya sayo wakara giri ndagira yego.